nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră, înflorea căsuța noastră, dar tu mândru ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de neuni, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-ntâi n-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Într-o salbă de mărgele, apucași pe drumuri grele, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfâșie și un suflet întristat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-ntâi n-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Vrei să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fustă pestriță ca să crape lumea zău. O năframă mătăsoasă, tu să fii cea mai frumoasă și mai mândră în satul tău. Căsuța noastră, cuibușor de nebuni, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde-ntâi n-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Se duce luna la culcare, cine-mi stă beat prin cârșunoare? Și în fiecare dimineață, cine-mi stă cu felinar în brață? Este Ionel, bate norocul, care bea acasă și nece focul. Focul care-i frige inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Zi, băi! Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, băi, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ai găsit, Ionel, la mărioara, că ți-a pus pe flăcări inimioara. Pentru ce să plângi tu, măi băiete, când pământul este plin de fete? Și dacă vrei să uiți de mărioara, hai pe câmp cu mine într-o seară, păi să culegem dal de floricele. Să visăm la lună și la stele. Zi-măi! Ionel, Ionelule, păi nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, păi nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ia zi una! Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, păi nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele.